darling. Că eu sunt vagabond, dar te iubesc tare. Spune tatălui tău că n-am să-ți fac niciun rău. Sunt mică de anișor, mor după mor după ai tăi ochișori. Eu când te ating te trec fiori, te roșești în obrăjori. Bunani, bunani, vai, știe fata ce iubește. Mă săruți dumnezeiește, vai, vai. Gurița ta e dulce tare, nu știu ce aromă are. Vai, vai, știe băiatul ce iubește. Mă săruți dumnezeiește, vai, vai. Gurița ta e dulce tare, ce aromă are. Bun, dar să mă las de tine, știi că nu mai pot. Spune-mi așa cum vrei, eu mor după ochii tăi. Sunt mică de anișori, mor după, mor după ai tăi ochișori. Eu când te ating te trec fiori, te roșești în obrăjori. Gulane, gulane, vai, știe fata ce iubește. Mă săruți dumnezeiește, vai, vai. Gurița ta e dulce tare, nu știu ce aromă are.